Πρέπει να μας δώσετε βραβείο Guinness, διότι καταφέραμε ένα μεγάλο κατόρθωμα. Καταφέραμε να έχουμε ξοντώσει τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα για μας. Ανδραγάθημα, επίτευγμα. Το άκουσαν αυτό οι Γάλλοι που έχουν χιούμορ και τον κάλεσαν να πάρει το βραβείο. Όχι Guinness, αλλά ένα βραβείο. Βραβείο είναι και αυτό, δεν βαριέσαι, για ασθένος. Ναι, μωρέ, τον Guinness το έχουν πάρει όλοι. Ναι. Κάνεις ένα μουσακά παραπάνω από ό,τι κάνει μια νοικοκυρά, παίρνεις Guinness. Δεν έχει νόημα. Ενώ αυτό που του δώσανε για το σθένος και για την. Εδώ παίρνεις κάθε μέρα. Τι? Δεν το παίρνει για κάθε μέρα. Πόσοι έχουν πάρει βραβείο σθένους, πολιτικούς σθένους. Κάνε μουσακά πάνω από 3 μέτρα μήκος, θα πάρει το βραβείο. Α, λες για το σθένος του Τσίπρα. Για το σθένος, λέω. Α, εγώ μπέρδεψα για τον Κίνες. Όχι, όχι. Ναι, όχι, το σθένος δεν το παίρνει κανείς. Αυτό και... το παίρνει όποιος έχει κάνει ρεκόρ παραμονή σε εξουσία με μνημόνιο. Όχι, βέβαια. Λέω γιατί δεν είναι ο μακροβιότερος. Συγγνώμη, δεν θέλει ρεκόρ. Δεν θέλει σθένος να κάνει κολοτούμπα. Και να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές. Και αυτές τις πολιτικές θέλει βασικά σθένος. Ωραία. Ό,τι έχει κάνει ο Τσίπρας δεν θέλει σθένος. Εντάξει, όμως και οι προηγούμενοι δεν πήραν. Και οι προηγούμενοι... Γιατί δεν το κάνανε με σθένος. Με σθένος το κάνανε. Όχι, τι. Δεν το κάνανε με σθένος. Δεν το έκανε σαν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ξύρισε το μουστάκι του. Ο Γιώργος μέχρι εκεί αυτό έκανε με σθένος. Ο άλλος έχασε το μάτι του. Όχι, το είχε χάσει πριν. Κολοτούμπα και εφαρμογή μνημονίου όντας αριστερός. Δεν, θέλει σθένος όλο αυτό. Δύσκολο, ναι. Αυτό θέλει σθένος και να το εκτιμήσουμε. Το εκτίμησαν οι Γάλλοι πρώτοι. Για άλλη μια φορά οι έξω μας βάζουν τα γυαλιά. Οπότε το αξίζει. Το πήρε το βραβείο, έγινε η τελετή. Σήμερα. Θα ακούσουμε αποσπάσματα σε λίγο. Ναι, έχει γίνει ήδη στο Παρίσι. Πολύ. Εντάξει, όχι σχέση με τον Μακρόν, να είδες αποδίδουμε σιγά-σιγά. Ήταν ο δικηγορικός σύλλογος Παρισίων. Άλλα αντάλλα. Ναι, δηλαδή λυμμένα όλα τα προβλήματα και σου λέει ποιον θα βρούμε από την Ευρώπη να δώσουμε για το σθένος του. Δεν το κάνανε και αγορητή κάπου σε ένα πανεπιστήμιο. Κάτι. Δικτάτορα. Διδάκτορα. Διδάκτορα, ναι. Τώρα είναι η μόδα ο άνθιμος να γίνεται πάνω και ο Σαββόπουλος. Δικτάτορας ή διδάκτορας. Διδά. Να ακούσουμε λίγο για το σθένος, γιατί έχει τοποθετηθεί για την έννοια του σθένους ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς δεν μπορούμε και δεν το κάναμε προεκλογικά να πούμε ότι έχουμε το μαγικό ραβδί και θα αλλάξουμε όλα. Όμως αυτό που υποσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Να το σθένος. Τα έλεγε παλιά, το άκουσαν οι Γάλλοι, πάρε το βραβείο. Η δήλωση που του έδωσε το βραβείο ήταν αυτή. Ναι, νομίζω. Δεν έχει πει άλλο για σθένος. Το είπε, το έπαιξε. Αυτό ακριβώς. Το είδε, το έπαιξε. Οι Γάλλοι δικηγόροι που είναι πολύ προσεκτικοί, το πρόσεξαν αυτό και το δώσανε. Να παρακολουθήσουμε λίγο πώς ακριβώς έγινε η τελετή πριν περίπου μία ώρα. Κυρίες μου και κύριοι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η βραδιά μας θα κλείσει με τη βράβευση της καλύτερης μεταφιέσεως. Παρακαλώ όσους παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό να έρθουν εδώ, στην πίστα. Πρώτο βραβείο. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στην καθαρίστρια. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη επιμονή και την αποφασιστικότητά του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Αχμέτ για αυτή την γενναιόδορη κίνηση. Αυτό ήταν το απόσπασμα από την τελετή βράβευσης. Μπράβο. Και έβγε. Ο Μαστοράκης ήταν. Ποιος ήταν, ο Νίκος Μαστοράκης? Όχι, ήταν από την ταινία Η Θεία μου Χίπισσα. Α, οκ. Okay. Που παίρνει Βλαχοπούλη το βραβείο ως καθαρίστρια αντιμένη. Και μπράβο. Πριν πάει στα Μάταλα. Και μπράβο και στην καθαρίστρια. Στην καθαρίστρια του καπιταλισμού. Αυτό μπράβο. Βρήκαμε πιο κατάλληλο ηχητικό για να ταιριάξει. Καθαρίστρια τη Μέρκελ, πολλά πώς να πει. Τα είπε μόνο. Το ευχαρίστησε. Ναι. Τον Πάνο, τη Μέρκελ και έναν Αχμέτ. Και τον Αχμέτ. Τον Αχμέτ γύρευε. Ναι. Αλλά εντάξει, ευχαριστίες είναι. Από το να πει το Γιώχαν και το Φρανς. Ναι, όχι, δεν θα μπορούσε να το πει έτσι κι αλλιώς. Αυτό το βραβείο ανοίξει σε όλους μας, να ξέρεις, που πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, όχι τις καθαρίστριες, το άλλο. Είμαστε όλοι περήφανοι. Είμαστε όλοι περήφανοι γιατί στο πρόσωπο του Αλέξη τιμάται η Ελλάδα. Πέρα από αυτό, ναι. Και... Κάτι τέτοιο τους έλεγε. Έξω πάμε καλά και. Μέσα καλύτερα. Φαίνεται, και φαίνεται. Μέσα πάμε άριστα. Ναι. Μέσα που ήρθε και ο προϋπολογισμός πριν, προχθές, πάμε άριστα. Αλλά να ακούσουμε το πραγματικό απόσπασμα του Αλέξη Τσίπρα, τι είπε για τις σιρήνες. Ο ήχος δεν είναι τέλειος, γιατί μόλις είχε έρθει το ηχητικό. Τι είπε ακριβώς στο Παρίσι μόλις τον βράβευσαν. Μιας και αναφερθήκατε στον Κρέοντα και στην Αντιγόνα, εγώ να πιάσω ένα άλλο μυθικό πρόσωπο και να σας πω ότι βλέποντας από μακριά τώρα αυτή τη μεγάλη εμπειρία, θα ρω πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ίδιος μέσα στο μύθο του Οδυσσέα, που είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι προκειμένου να μην αντιδράσει ακούγοντας το τραγούδι των Συρήνων. Εδώ παίζει πολύ η μυθολογία. Παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Οδυσσέα που τον δέσαν οι σύντροφοι. Ποιες ήταν οι Σιρήνες όμως? Θέλει λίγο εξήγηση. Ποιες ήταν οι Σιρήνες? Αυτές που αλλάζανε συνεχώς μορφή και τον εμπερδεύανε. Ναι, ναι, στη μυθολογία. Εδώ. Τι τον μπέρδευε? Τον μπέρδευε. Τα μνημόνια, οι πιέσεις. Οι σύντροφοι τον δέσανε. Τι μερακλείδες? Κάποιοι σύντροφοι τον μπερδέψανε. Τι είναι μερακλείδες? Αλλάζανε. Ήταν Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, πάλι Πασόκ. Μετά... Δηλαδή. Και αλλάζανε. Ο Πάνος ο Καμένος, ακροδεξιός, αριστερός. Και τα έκανε όλοι αυτοί ήταν οι Σιρήνες. Ναι, επειδή ήταν δεμένος. Η επιτυχία ήρθε επειδή ήταν δεμένος. Ναι. Εμείς ήμασταν λυτοί. Έφτασε τον προορισμό. Δεν ξέρω. Α, θα σκοτώσει τους μνηστήρες. Είμαστε πάνω τώρα εδώ. Σε ποια εδώ. Φάση της Οδύσσειας είμαστε τώρα? Ποιο ήταν το πιστό σκυλί? Δεν ξέρω. Πολλά ερωτήματα γεννώνται. Άπειρα, άπειρα ερωτήματα. Άπειρα. Πού είναι η δημοσιογραφία να τα αναδείξει? Πού είναι το Μήλο σήμερα? Αυτό το λίγο κουλούρι. Εντάξει, έστω. Εσύ που είσαι και δημοσιογράφος, ναι, εγνωσμένου κύρου. Σωστά. Αν δεις τον Τσίπρα, ρώτησε τον. Όλα αυτά τα ερωτήματα. Θέλω να μιλήσουμε για την μυθολογία, εντάξει, όλα τα άλλα. Λιμένα. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι λιμένα. Και πάμε στις μεταφορές και στα παραδείγματα. Με το Καμένο τι έχει γίνει, γνωρίζει κάποιος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Στραπάτσο, αν πέσει αυτή η κυβέρνηση από τον Καμένο, θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Δηλαδή, η πιο ηθική κυβέρνηση των τελευταίων ετών. Ναι. Οι λέξεις του συντάγματος όλες. Όλες. Τα δάκρυα είναι ακόμα πάνω. Τα δάκρυα, τα λουλούδια στην Κεσαριανή, όλα. Δηλαδή. Να πας από και σκάνδαλο. Να πας από Καμένο. Και από Καμένο σκάνδαλο. Όχι. Και είναι. Του Κόλλου σκάνδαλο. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Αποτυχημένο μοιάζει σκάνδαλο. Δεν μοιάζει ότι. Ποτέ ένα σκάνδαλο δεν είναι αποτυχημένο. Σωστό κι αυτό. Εντάξει, ναι. Θα φανεί. Να μην το έχουν καλύψει καλά, να μην το έχουν φτιάξει καλά, κακοφτιαγμένο, ναι. Τσαπατσούλικο, αλλά ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω. Περνάει, οπότε... Μην είμαστε και εμείς, μην προτρέχουμε. Όχι, όχι, δεν θέλουμε, μην προτρέχουμε. Τη Δευτέρα, περιμένουμε προτρέχουμε. Τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα θα κλείσουν πολλά στοματάκια. Γιατί και ο Πάνος το θέλει αυτό, για να κλείσουν πολλά στοματάκια. Και ο Αλέξης αυτό επιστρέφει. Ναι, και αναβάλει τη κουβέντα, ναι, για αυτόν τον λόγο, για να τελειώνει αυτή η σπεκουλά. Ναι, θα δοθούν απαντήσεις. Γιατί υπάρχουν κάτι σκιές, να. Πάνω. Θα πει για τον Κυριάκο και τις Ζήμες και άρα δεν έδωσε απάντηση, ας πούμε. Τη μαρέβα που ισχύει. Ισχύει για αυτό. Αλλά δεν έχει να κάνει. Πρέπει να απαντηθεί και στο Καμένο. Ναι, ότι πρέπει. Σήμερα το σκάνδαλο όλο αυτό έχει εντοπιστεί στα απόρριτα έγγραφα που έβγαλε ο Λοβέρδος και γενικώ στα απόρριτα έγγραφα που κυκλοφορούν. Ο Ανδρέας. Που κυκλοφορούν στους βουλευτές. Και ανάγκασε τον Καμένο πριν λίγη ώρα να άρει το απόρριτο των εγγράφων, ώστε γιατί πήγε χθες ο Βούτσης και τα μάζεψε. Πόσο καρφώνει πια αυτό το Βούτσης? Δηλαδή. Ό,τι μπορεί. Πολύ καρφή τώρα. Οροθετικά είσαι. Να θα σε βγάλει στα μανταλάκια. Καμένος να στα μανταλάκια. Απόρριτα, ξεαπόρριτα. Δεν είναι μόνο Καμένος όμως που έχει. Δεν είναι μόνο Λοβέρδος όμως που έχει βγάλει απόρριτα έγγραφα κατά το παρελθόν. Τα έχει κάνει, το έχει κάνει και ο ίδιος ο Καμένος. Δυστυχώς για σας έπεσε στα χέρια μας το σύνολο του αρχείου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος με χαρακτηρισμό απόρριτο. Εγώ θα τα καταθέσω σήμερα στη Βουλή. Σας λέω ότι παρανομώ. Καταθέτω απόρριτο έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος προς την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Πέστε στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης να ζητήσει τη δίωξή μου. Παρανόμο, όπως το λέει το τραγούδι, για σένα είναι παρανομό, όπως το λέει, κάπως έτσι. Ω, το λέει. Για σένα είναι μπορώ, εγώ ξέρω. Ναι, όλα μαζί. Οπότε έχουν ξανάρθει από τον ίδιο τον Καμένο τα απόρριτα στη φόρα. Είναι μια πρακτική που την ψηλό. Δεν κρατάνε μυστικό. Και ντοκουμέντο. Αυτοί οι τύποι, όχι. Με το που θα έρθει κάτι στο χέρι τους, αμέσως να λάμψει αλήθεια. Όταν είσαι αντιπολίτευση για την κυβέρνηση και όταν συμβαίνει το αντίθετο, κάνεις το αντίθετο. Έχουν μια φοβερή βιασύνη για να λάμπει πάντα η αλήθεια. Και θα λάμπει. Όχι, βέβαια. Δεν λάμπει πάντα. Λάμπει, όχι πάντα. Η αλήθεια δεν είναι για να λάμπει. Δεν είναι, όχι. Η αλήθεια είναι για να κάνει όλα. Το φως στο τούνελ είναι για να λάμπει που έρχεται. Ναι. Που είναι το τρένο και τα και λοιπά. Τα λοιπά, και τα λοιπά. Να τα πούμε αυτά τα κλισέ. Στη Μάνδρα, ωραία οι άνθρωποι εκεί, το Δημοτικό Συμβούλιο, αντάξει της κατάστασης. Ανέβηκαν πάνω, πηδούσανε. Πάει ένας, πηδάει πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν πουλί πέταξε. Από ούτε τριπλούν, αυτός πρέπει να είναι Ολυμπιονίκης. Τον είδες, δύο πήδηξαν πάνω στα τραπέζια. Ο ένας έφυγε. Με τρομερή δρασκελιά. Ούτε γάτα, ούτε Ιαγουάρος. Τι λες. Τέτοιο άλμα. Το Τζάγκουαρ. Το Τζάγκουαρ, ναι, ναι. Οπότε, για να μην κάνει διαφήμιση γι' αυτό. Και βγαίνει αυτή η δήμαρχος εκεί, τσακώνεται με όλους, τα βάζει με όλους, η περιφέρεια, οι ευθύνες, Τα γνωστά που γίνονται. Το γνωστό μπαλάκι που δεν φταίει κανείς και θα φταίει. Η πολιτεία φταίει, το είπε Χοδέ, φταίει. Όχι, δεν φταίει κανείς, δεν φταίει Δούρου. Α, ναι, ναι, ναι. Λένε όλοι οι βουλευτές που βγαίνουν, δεν φταίει Δούρου. Δεν είπαμε δεν φταίει κανείς. Και εμείς πότε τα αναλάβαμε τώρα, 3 χρόνια είναι η Δούρου. Πόσο είναι. Τι να μπορεί να σκάβει, τι άλλο να κάνει. Το Μητροπόντικα. Ναι. Στη Μάνδρα, ξαφνικά. Υπάρχουν θέματα. Ντύνεται μόνο. Αλλά να μην φύγουμε, τι κάνει. Ντύνεται μόνο. Μετροπόντικα. Ναι. Και ο Καραμέρος ντύνεται. Και ο Καραμέρος. Τι έχουν στην Νομαρχία εκεί πέρα, στην περιφέρεια. Με αυτές τις τέτοιες όλες. με τις στολές. Τους έχει καμένο πάθανε. Πάθανε καμένο ξαφνικά. Ναι, ναι, η κυβέρνηση. Πρέπει να σηματοδοτεί. Είναι όλοι, επειδή θεωρούν την επικοινωνία ύψιστο αγαθό και διακύβευμα, τα κάνουν όλα για την επικοινωνία. Τι έχω, πλημμύρα. Άνοιξε ντουλάπα να δω. Ναι, ναι, δεν θα βγεις έτσι έξω τώρα να γίνουμε ρεζίλι. Μαύρο. Φωσφοριζέ. Ναι, και ποντική θα φορέσω. Πλημμύρα. Άρα έχει και λίγο καταχνιά, λίγο γκριζάδα, ναι, ναι, ναι, λίγο πρέπει να ξεχωρίζεις. Τι έχω, αβαλή, το γκρι δεν πάει εκεί. Το γκρι, το γκρι στον ήλιο. Φωτιά θέλει κάτι άλλο. Φωτιά. Τι έχω, γράφει, έχω τι χαροκαμένο. Με το χρώμα τη φωτιά. Τι γράφει, γιατί θα κάνω δίπλα. Το πορτοκαλοκόκκινο. Για να μοιάζει λίγο σχετικό. Και λίγο αρπαγμένο στα πλαϊνά. Αυτά τη μόδα που είναι κάτι σκισμένα επίτηδε. Ναι, ξέρω. Τέτοιο. Που τα χρυσοπληρώνεις κιόλας. Ναι, αυτά. Εκτός αν πας αύριο που είναι όλα φτηνά. Να μην ξεχάσουμε να ψωνίσουμε αύριο, γιατί έχουμε θέμα. Που είναι στις ίδιες τιμές, απλά ήταν ακριβά τις προηγούμενες μέρες για να είναι αύριο να μοιάζουν φτηνά. Αλλά τέλος πάντων αυτό. Το θέμα είναι να γίνει ουρά. Να έρθει ο άλλος από την Τρίπολη όπως πέρυσι για να ψωνίσει 50% φτηνά. Έχω κόσμο. Να πάρει το τηλέφωνο από την Τρίπολη, αν βάλει τα διόδια. Βάλει και τη βενζίνη, το έχει πάρει 3 φορές παραπάνω, τάξη, αλλά νιώθει ότι του έπιασε κότσου. Γιατί είναι η Black Friday και πρέπει δεν να. Δεν πειράζει, είναι καλό για τα ανάσα στα μαγαζιά, γιατί θα πάρουν και διπλό μεροκάματο οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν. Τριπλό. Ναι. Τριπλό, δεν το συζητάμε. Οπότε να σου πω, πώς θα έρθει η ανάπτυξη αν δεν κάνουμε και κανένα τέτοιο. Μόνο έτσι, με Black. Black μέρες. Έχω ακούσει είναι να υιοθετηθεί τώρα από την. Γιατί είναι ξενόφερτο έθιμο αυτό το Black Friday, να πούμε. Θα υιοθετηθεί από την πολιτεία με τίτλο Black Everyday. Ότι είναι χώριο έθιμο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι πιο ακριβές. Ναι, ωραία. Ναι, να το. Πιο ακριβές. Το έχεις ακούσει, είναι τσεκαρισμένο. Δεν είσαι δημοσιογράφος, δεν είστε τώρα τίποτα κανένας που λες ότι να είναι. Όχι, δεν λέω ότι να είναι. Στο Twitter κανένας. Όχι. Το γράψα πριν από λίγο για ένα κείμενο στην τηλεόραση. Α, μάλιστα. Οπότε. Τα χρησιμοποιώ. Το πλασάρω να δω πώς περνάει στον κόσμο. Περνάει. Κατάλαβα, ναι. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμο. Να πάμε, μείνουμε λίγο στο σκάνδαλο Καμένου, που δεν είναι σκάνδαλο, θα αποδειχθεί τη Δευτέρα, αλλά μέχρι να αποδειχθεί. Θα λέμε σκάνδαλο τώρα, γιατί είναι σκάνδαλο. Σίγουρα θα αποδειχθεί ότι δεν είναι σκάνδαλο, γιατί έρχεται και ο Τσίπρας να μιλήσει και ο Καμένος. Επίσης στη Βουλή αποδεικνύονται όλα, όπως ξέρουμε. Προφανώς πού αλλού θα αποδειχθεί. Επιχειρηματολόγησαν. Άρα. Η λάσπη της αντιπολίτευσης στον ανεμιστήρα. Θα τελειώσει εκεί. Και η σκύλευση θα λάβει ένα τέλος, θα πάρετε ένα χειρό ράπισμα τη Δευτέρα. Και πολύ είναι τώρα, τη Δευτέρα, γιατί θα οριάσουν το Σαββατοκύριακο. Ένα το έκανε από τις 8 Νοέμβρη που έχουν καταθέσει άλλη την ερώτηση. Ναι. Γιατί υποτίθεται αυτό είναι επίκαιρη επερώτηση, πρέπει να γίνει αμέσως. Έχει περάσει ένας μήνας και ούτε σήμερα ούτε αύριο και το πάνε τελικά τη Δευτέρα. Κάτσε να δούμε, θα γίνει και τη Δευτέρα. Αλλά θα περιμένουμε μέχρι τότε. Αλλά μέχρι τότε να ξέρεις ότι δεν πρόκειται το μέτωπο, το αραγές της κυβέρνησης να διαραγεί, για τον εξής απλό λόγο ότι υπάρχει έρωτας. Οι σχέσεις μου με τον Πρωθυπουργό την έχουν αμφισβητήσει από το 12 πάρα πολύ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι σχέσεις μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Σχέση με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση δύο ανθρώπων. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Επομένως θα πάτε μέχρι τέλους μαζί. Θα πάμε μέχρι τέλους. Η σχέση με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση. The stars will burn away. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι δεν χωρίζει εύκολα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως συνήθως. Θες να διαβάσουμε κάτι? Τι θα διαβάσουμε με τον κόσμο, παραμύθια? Όχι, όχι. Το θέατρο της Πέμπτης. Μπράβο. Μέσα είσαι, αλλά δεν θα το κάνουμε εμείς, θα το κάνει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Η Αντιγόνη έχει τρεις ξαδέλφες, η Αριάδνη, η Αριάν και η Άρη. Διαβάζω λοιπόν. Είναι ξανά γελαστές οι τρεις ξαδέλφες. Και το κτήμα της γιαγιάς Αριάδνης, η γιαγιά των τριών ξαδελφών, αγνώριστα μικρό. Αγνώριστο. Μικρά πέτρινα σπιτάκια, ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, αρβίλες, κάθε είδους σε βιτρίνα. Δεν το διαβάζεις εσύ αυτό το. Γιατί έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου. Διαβάζεις το τελευταίο και να μην γίνουμε ρεζίλοι. Τώρα. Αλλιώς. Τώρα. Και χωρίς γυαλιά. Θα τα διάβαζε. Χάθηκα. Αγχώθηκα. Τι λέει. Τι πρέπει να παρακολουθήσω και το έχασα. Τι διαβάζει. Κάνει πρόβα στη Βάνα Μπάρμπα και την Αντιγόνη. Όχι. Την Αντιγόνη δεν κάνει, Βάνα. Την Αντιγόνη θα κάνει, Βάνα Μπάρμπα, ναι. Τι κάνει. Εδώ είναι για την Αντιγόνη Λιμπεράκη. Α. Παρουσίασε ένα βιβλίο στον Ιαννό χτες και ήταν ο Τσακαλώτος ως παλιός συμφοιτητής και πήγε εκεί να διαβάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Ούτε αυτό κατάφερε ο Τσακαλώτος. Τι παρέα είναι αυτή παντού. Πώς συνδέεται όλη γλυκά η παρέα της Φεγγαρόπετρας. Πώς συνδέεται η ακραία νεοφιλελεύθερη Λιμπεράκη, ναι, με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον πουρο τον αριστερό. Τον κομμουνιστή των 53. Δεν είναι κομμουνιστής, δεν έχει πει αυτός κομμουνιστής. Έχει πει ο Κατρούγκαλ, μην τα μπερδεύουμε. Εγώ κρίνω τις πολιτικές. Δεν το έχει πει, αλλά κρίνω τις πολιτικές. Αν κάποια πολιτική είναι κομμουνιστική που κόβει το επίδομα σε ένα μήνα το ΕΚΑ σε 140.000 συνταξιούχους, όντως είναι αυτή του Τσακαλώτου. Αφαιρεί το καπιταλιστικό κεφάλαιο από την τσέπη του προλετάρου. Και τι αφήνει στην τσέπη του προλετάριου? Την τσέπη. Την τσέπη μόνο? Ναι, τι άλλο. Τόσο σημαντική. Ναι. Η τσέπη εμένα γεμάτη είναι δυστυχία, Αποστόλη. Είναι δυστυχία, άμα τη βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, κάτι πιάνει. Γίνεται ευτυχία. Γίνεται ευτυχία. Μάλιστα, το γυρίσαμε. Α μείνουμε στον Τσακαλώτο. Μάλλον θα δώσουμε και προσκλήσεις για το Σταυρό του Νότου που κάθε φορά. Παρασκευή... Τώρα θα δώσουμε. Να δώσουμε τώρα. Να δώσουμε, ναι. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα. Τι έγινε, έφυγε ο άλλο. Και εμείς Με λιγουρεύεστε, λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο τώρα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 211-200-8-200. Στην Ελισάβετ. Στην Ελισάβετ. Οι πέντε πρώτοι θα τηλεφωνήσουν, θα κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση. Για αύριο. Για αύριο το βράδυ στον Σταυρό του Νότου, όπου εμφανίζεται ο Σπύρος Γραμμένος, η Κρυσταλία Ρίγα και ο Μιλόν. Ως Τσολιάς και τα λοιπά, ναι, σε μια μοναδική ως παράσταση. TV persona. Ως TV persona, ναι, σε μια μοναδική παράσταση. Πώς η οποία. Που είσαι TV persona. Θα σου πω όταν τελειώσει, με διακόψει παρακαλώ πάρα πολύ. Σε μια μοναδική παράσταση λοιπόν, η οποία ήταν και sold out προχθές. Πώς νιώθω. Και θα πάρει. Και θα πάρει παράταση. Τα οικονομήσατε δηλαδή. Και θα πάρει παράταση. Για δύο ακόμα Παρασκευές. Ήταν να τελειώσουμε την Παρασκευή αύριο, ήταν τελευταία. Και δεν τελειώνει. Οπότε δεν τελειώνει. Τα οικονομήσατε. Οικονομήσαμε. Εγώ παίζω αφιλοκερδός βέβαια, αλλά. Τι παίζεις? Αφιλοκερδός. Για φιλανθρωπικό σκοπό. Πού πάνε αυτά? Στο χαμόγελο του παιδιού. Πιανού. Του Γραμμένου. Έχει παιδί ο Γραμμένος. Όχι, το έχουμε ξανακάνει. Δεν έχει σημασία. Το διάλογο το δω και το δετόρο. Πάνε στο δετόρο. Και σήμερα το απόγευμα να πω και αυτό, να κάνουμε και λίγο ρεκλάμα και σε. Δεν το έχει ανάγκη. Να το πω, συναδέλφους. Όχι, ναι, συναδέλφους, γιατί πάντων, είναι του Σανιδιού και αυτός που θα πεις τώρα. Του Σανιδιού, ναι. Θα παραχωρήσουμε συνέντευξη. Πού? Στον αξιόλογο συνάδελφο Μπογιόπουλο Νικόλαο. Α, στο Real FM. Στην εκπομπή του στις 6 με 7 θα έρθεις εδώ ως καλεσμένος. Είμαι καλεσμένος Μπογιόπουλου. Καλεσμένος Μπογιόπουλου. Όπου κάτι διαβάζω, το γράφει ένας φίλος και θα απαντήσω το απόγευμα. Λέει, ο Μπογιόπουλος χθες υποτίμησε την τιμημένη φουστανέλα του Τόλι, Αποστόλης, σε σύγκρισή του με το υποκριτικό κύρος της Μπάρμπα. Έκανε τέτοιους Πρέπει να δοθεί άμεση απάντηση. Δεν ξέρω, είναι ανήκει. Επίθεση, θα απαντήσω. Καταρχήν ζηλεύει τη Βάνα Μπάρμπα. Χθες που έλεγα εγώ εδώ για την Αντιγόνη, με παίρνει τηλέφωνο, γιατί και αυτός είναι στο Σανίδι. Το θυμόμαστε όλοι. Έχει ανέβει στο Σανίδι. Έχει ανέβει. Στο θέατρο. Έχει κάνει το πέρασμά του. Καρέζη, έχει κάνει το πέρασμα. Νομίζω δεν τα έχει χορτάσει. Του λείπει το Σανίδι γενικώς. Και το ζηλεύει. Εγώ τον είδα όταν είχε έρθει στην παράσταση, πώς κοίταγε από κάτω. Το είδα κι εγώ. Οπότε είστε συνάδελφοι και ως δημοσιογράφοι. Βέβαια. Και ως ηθοποιοί. Performers. Performers. Α, το πούμε και έτσι. Να το πούμε έτσι. Performers. Ναι. Δηλαδή, Μπογιόπουλος Μπαρμπαγιάννης αρχίζει και από μπι. Δεν είναι τυχαίο. Αν το μπι. Δεν συμπράτεται για να. Πάλι μπι. Συμπράτεται. Μπι. Θα την ονομάσουμε την παράσταση. Όμπι, ναι. Μπο. Θα βρούμε και ένα μπο στο τέλος. Είναι η μπι μπο. Το μπο. Του survivor. Να έρθει και ο μπο. Μπι μπο. Αυτό για να το παράσταση. Αυτό είναι τέλειο. Μπιμπιμπο. Θα σφαχτείτε λίγο πιανού το μπι είναι πρώτο και μεγαλύτερο, γιατί σε ξέρω και εσένα, ξέρω και τον Μπογιόπουλο. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Μπορεί να πάει δεύτερο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Φαντάζομαι εσύ. Για λόγου κύρου. Προφανώ. Ναι, αλίμονο. Οπότε η παράσταση που ψήθηκε μόλις και ετοιμάστηκε είναι η BB Bo. Ναι. Και καλό είναι. Με μικρό γιώτα θα είναι. Θα το προτείνουμε σε κάποια stage. Stage. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές πήραν άμεσα. Ναι, ναι. Ηλίας Χατζηγεωργίου. Γιάννης Λικουριώτης. Μαρία Περί. Γεωργακοπούλου Λιλή. Θεοδωρίδου Άννα. Είναι οι πέντε πρώτοι που τηλεφώνησαν και κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση για το Σταυρό του Νότου Club. Αύριο. Για αύριο το βράδυ στις 10.30. Η είσοδος είναι δωρεάν μαζί με κρασί ή μπύρα. Σου έχω πει να πηγαίνεις επειδή κατεβαίνεις κάτω στον κόσμο και κάνεις ένα show και να πηγαίνεις να τους βρίσκεις αυτούς. Θα τους βρίσκω, ναι, θα τους ξεφωνήσω. Τους ακροατές και ναι, να πει γιατί κάνουν τον κόπο, είναι ταχύτατη από το τηλέφωνο, έχει μια αξία όλο αυτό. Ναι, ό,τι έχει. Έχει. Το πώς θέλουν και οι ίδιοι, φαντάζομαι. Ναι. Τέλος πάντων, η συνέχεια σήμερα το απόγευμα στον Μπογιόπουλο. 6 ώρα, 6 το ώρα εδώ στο το Real. Απόγευμα. Ναι. Να συνεχίσουμε με Τσακαλώτο. Μπορεί να κάτσουμε και από Παναγιώτου. Να το ρίξω λίγο έξω. Παπάι. Μπιμπιμπο παπά. Extreme. Το πήγα extreme. Το πήγα extreme. Το πήγα extreme. Όχι. Λοιπόν, μέχρι τις 7. By the way, που λέμε και στην Αγγλία, θεωρώ ότι εγώ θα ήμουν καλύτερος υπουργός οικονομικών αν είχα σπουδάσει ψυχολογία και όχι οικονομικά, γιατί μεγάλο μέρος της δουλειά μου είναι να κάνω ego massage σε διάφορους. Αλλά αυτό όμως το αφήνω στην πάντα. Ιουμορίστας ο Τσακαλώτος. Τέτοια τους λέει στην Τρόικα και τους έριξε. Και έτσι τους έριξε. Και τους έριξε και πήραμε 1,5 δισεκατομμύριο φόρους παραπάνω. Ας πούμε. Γι' αυτό η Αχτσιόγλου δεν ξεκολλάει από δίπλα του, γιατί είναι μεγάλο σατανάς. Α, είναι όταν αρχίζει ο Τσακαλώτος. Δεν έχει τον άκουσες τώρα εδώ. Και πώς τα λέει και το τι χιούμορ και βάθος. Είναι ο Ευκλειδάκος. Είναι και μίλησε και για το σεξισμό. Εγώ με τη Χέδερ, τη γυναίκα μου που αναφέρθηκατε, ήρθαμε εδώ περίπου το 93-94. Και η δική μας η εντύπωση είναι το επίπεδο του σεξισμού στην ελληνική κοινωνία έχει εξεθεί από το 93. Δηλαδή αν συγκρίνω την τηλεόραση που έβλεπα με 93, 94, 95, 96 και την τηλεόραση τώρα, εμένα μου προκύπτει μεγαλύτερο σεξισμός. Εγώ βλέπω ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια τάση, να μην το πω αλλιώς, που ο σεξισμός έχει αυξηθεί. Και έχει αυξηθεί γιατί αυτό που έγινε μετά από τη δεκαετία των 80, τη δεκαετία του 80 με τον νεοφιλελευθερισμό είναι ότι σημαντικά κομμάτια του κέντρου και της κεντροαριστεράς είπανε στη δεξιά από εδώ και πέρα εμείς δεν διαφωνούμε για σας για τα οικονομικά ζητήματα. Πώς συνέδεσε το σεξισμό που κατά τη γνώμη του έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες με την δεξιά και την κεντροαριστερά και τα οικονομικά ζητήματα? Εγώ δεν το κατάλαβα. Εκτός αν ήταν κανείς και αυτό μάλλον, χιούμορ. Το χάνεις έτσι και λέω στα μισά. Κάπου κουράζεσαι, δεν το πιάνεις. Ναι, ναι. Έχει, είναι ο τρόπος που τα λέει. Λέει εδώ ένας ακροατής. Δώστε προσκλήσεις και σε εμάς τους αντικοινωνικούς που δεν θέλουμε να μιλάμε και στέλνουμε μηνύματα. Ναι. Είναι αυτοί που δεν θέλει καθόλου να μιλάει. Περιγόρου θα στείλει μήνυμα. Εσείς κερδίζετε τα λεφτά που δίνουν με μηνύματα και στέλνει και ένας άλλος. Και ένας άλλος και λέει. Καλά τα λέτε μεν, αλλά εκτός από ξύλο στους Σιριζέους, τι άλλο προτείνετε δηλαδή? Καταρχήν δεν προτείναμε ξύλο στους Σιριζέους. Δεν προτείνει ποτέ εμείς ξύλο στους Σιριζέους. Εκτός και αν είναι με έναν τρόπο παραβολικά το λέει. Όχι, δεν έχουμε προτείνει για κανέναν ξύλο. Δεν προτείνουμε. Αν το βγάζω συμπέρασμα από αυτά που λέμε, δηλαδή την όποια κριτική, την έντονη κριτική. Τύπου ότι έριξα ξύλο με την κριτική, ας πούμε. Αυτή είναι η έννοια. Ναι, δεν έχουμε πει όμως ούτε αυτό. Ούτε βαφκαλιζόμαστε ότι ρίχνουμε ξύλο, έστω και με κριτική. Δεν έχουμε πει ποτέ για ξύλο. Βλέποντας εδώ μερικά μηνύματα ακροατών, καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να επέμβουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πού βρέθηκε με τη Λιμπεράκη ο Τσακαλώτος? Πού πάλι? Όχι, εννοώ πώς γνωρίστηκαν. Δεν έχεις περιέργεια. Πάμε στο πανεπιστήμιο. Ποιο πανεπιστήμιο? Νύχια. Πού? Σε πανεπιστήμιο βρέθηκαν, αλλά όχι σε αυτά εδώ τη Ελλάδα που πάνε. Ορθοδοντική, οι βοηθός ορθοδοντικού στο ΤΕΗ. Πού? Τι λες, μωρέ, αφού είναι οικονομολόγοι και οι δύο είναι. Οδοντοτεχνίτες. Εγνωσμένου κύρους. Οικονομολόγοι είναι. Μα τι είναι. Τσακαλώτος υπουργός. Καλά, υπουργός είναι. Ναι. Είναι και οικονομολόγος. Ό,τι τι είναι και έχει πάρει το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό κάνουν αυτοί που είναι οικονομολόγοι. Έτσι τα πάνε. Έτσι θα πάνε. Αν δεν ήταν οικονομολόγος, τι θα παθαίναμε? Όχι, μην δεις μόνο το δικό μας οικονομολόγο, δες και τους οικονομολόγους όλων των μεγάλων παγκόσμιων οργανισμών. Όχι, και των μεγάλων και των μεγάλων, αλλά τι θα παθαίναμε? Η πρότασή τους είναι: τι γίνεται εδώ, δεν πάτε καλά στα οικονομικά, περικοπές. Δηλαδή, αν είχε αυτό σπουδάσει... το ξέρω και εγώ. Γιατί να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή των 10 ετών σε πανεπιστήμια για να λέω στο τέλος κόψε. Αν είχε σπουδάσει. Μάλλον κόψε από τους ίδιους. Ο νυχοπλαστική, τι θα έκανε διαφορετικό δηλαδή? Υπουργείο Οικονομικών. Α, αυτό. Κανονικά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αρχίζω με πότε συνάντησα την Αντιγόνη. Ήταν όταν πήγαμε και οι δύο να κάνουμε ένα διετές μάστερ στο Σάσεξ, όπου την πρώτη μέρα υπήρχε ποτά για καλωσόρισμα. Ρωτάει την Αντιγόνη από ποιο πανεπιστήμιο έρχεσαι. Λέει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καλώς, πολύ καλά. Με ρωτάει εμένα από πού έρχομαι. Λέω από την Οξφόρδη. Απ, μου λέει, έχεις πρόβλημα εσύ. Και ευτυχώς που είναι διετές το μάστερ, γιατί θα έχεις τουλάχιστον ένα χρόνο να ξεχάσεις αυτά που έχεις μάθει. Εντάξει, αυτό είναι ένα φιολόγημα που λένε εκεί. Έχουν τα δικά τους και τα εκεί πανεπιστήμια. Το έφαγε τον Κομενάκη, αυτό πες μας. Δεν ξέρω. Και πήγε να παρουσιάσει το βιβλίο. Πήγε και παρακολουθούμε τα κομμενίσματα του Τσακαλώτου. Δεν ξέρω κομμενίσματα αυτά. Τι ήταν. Όταν έχει ευθύνη μια χώρα, δεν είναι ο νου σου στα κομμενίσματα. Τώρα έχει ευθύνη, τότε δεν είχε. Δεν μας είπε κάτι τέτοιο. Ή δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω. Τα ηχητικά που μας έχουν έρθει δεν. Δεν ξέρω. Μερακλής πάντως. Μερακλής. Εμένα μου έμεινε το εξής, ότι είχαν πάει στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ και εκείνη τη μέρα υπήρχε ποτά. Όπως ναι, είπε. Το Σάσεξ. Για καλωσόρισμα. Απορρυπαντικό δεν είναι αυτό το Σάσεξ. Τι είναι. Το Έσεξ ήταν άλλο. Λοιπόν, το success είναι αυτό που βιώνουμε ως χώρα, ναι, σε διάφορα. Απορρυπαντικό, καλά το. Εγώ μένω στην εικόνα ότι είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο την πρώτη μέρα για να καλωσορίσει φοιτητές υπήρχε ποτά. Έτσι δεν γίνεται και στα δικά μας πανεπιστήμια. Πώς γίνεται το καλωσόρισμα. Σκέτο το μπουκάλι βέβαια. Ναι. Με φωτιά μαζί, δεν ρίχνουν εδώ, είναι η Μολότο φεύγει, δεν έτσι γίνεται. Ή αυτό ήταν οι φοιτητικές εκεί, α πούμε, έχω τα θέματα. Από την πρώτη μέρα. Έχω τα θέματα, έλα, γράψου. Ναι, θα πάμε μικρό. Και αυτό, ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Είναι άλλη κουλτούρα. Είναι ο αλκοολισμός. Θερίζει σε αυτές τις χώρες. Ενώ εμείς εδώ έχουμε άλλη υποδοχή, άλλο τρόπο υποδοχής. Φούντες δεν είχαν να πιούν, πρέπει να πιούν ποτά. Δεν είχε φούντες. Είπε για ποτά. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Φίλο στον Μπακογιάννη αυτά. Ναι. Και το Σταύρο Θεοδωράκη. Μαζευόμαστε με το Σταύρο και τον Μπακογιάννη, και το κάνουμε. Με όποιον παίρνει συνέντευξη έχει πάρει ναρκωτικά. Η Γεροβασίλη δεν μου είπε κάτι. Δεν τη ρώτησε. Ήταν υπό επίρρεια και ντράπηκα. Οπότε και αυτή. Τρία στα τρία. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Τελευταίο απόσπασμα του Τσακαλώτου από την παρουσίαση και με την Αντιγόνη Λιμπεράκη. Συνδέει το φεμινισμό και το Μάρξ. Στο Μάρξ η εργατική τάξη είναι η οικουμενική τάξη. Τι σημαίνει αυτό για τον Μάρξ και για τους Μαρξιστές? Ότι τα συμφέροντα της εργατικής τάξης είναι την ίδια στιγμή τα συμφέροντα όλου του πληθυσμού. Θεωρώ ότι οι φεμινίστριες και το φεμινιστικό κίνημα θα έπρεπε να εκδικεί το ίδιο. Ότι η γυναικεία τάξη, δεν ξέρω, δεν είναι σωστός όρος αυτό, είναι η οικουμενική τάξη. Ο Μάρξ και το φεμινιστικό κίνημα όλα μαζί, και το τραγούδι ταιριάζει γιατί και οι τραγουδιστέ εδώ μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάει ο Τσακαλώτος. Τσακαλώτος. Εδώ Ελληνοφρένια. Αύριο είναι η Black Friday. Ετοιμαστείτε να πάτε να καταναλώσετε. Ψωνίσετε. Να στηρίξετε την αγορά, να το πω όλοι, πιο γρήγορα. Όχι, να φέρετε την ανάπτυξη. Όχι αύριο. Από το βράδυ. Το βράδυ. Δεν πρέπει να ξενυχτήσουν. Πώς γίνεται στο εξωτερικό? Αν είναι σωστά να πάρουμε νηφικά. Που κοιμούνται Τι παίρνουμε στην Όσοι θέλετε νηφικά. Α, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποιοι έχουμε. Δεν είναι σαν την αλλαγή φύλου. Κάποιοι έχουμε. Που είναι υποχρεωτικό. Το έχουμε στην ντουλάπα κάποιοι το νηφικό και περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Αλλά το καλό το παλικάρι δεν έρχονται. Θα έχει γαριάσει. Η ζαχαρία έχει γίνει. Βάζουμε αλυσίβα. Α, εντάξει, τουλάχιστον αυτό. Το μπουχίζεται. Ναι, με ροδόνερο. Για να κρατήσει. Οπότε από σήμερα το βράδυ έξω από τα μαγαζιά για να πάρετε πράγματα που. Για να πάρετε σειρά. Για να πάρετε σειρά. Για να πάρετε αύριο πράγματα. Γιατί όλοι έχετε και τα χρήματα, όλοι έχετε και τη διάθεση. Αν κάτι λείπει αυτή την εποχή είναι αυτό. Μην το γελάς. Όχι, δεν το γελάω. Ουρές μπορεί να έχει. Ουρές θα έχει, είμαι σίγουρος. Στα 10 εκατομμύρια κατοίκων, 100.000 είναι αρκετοί και 1.000 άτομα να φτιάξουν μια 5 ουρές έξω από μεγάλα καταστήματα της Αθήνας. Έχουμε και αυτούς που περνάνε πάρα πολύ καλά και αυτούς που περνάνε καλά και αυτούς που έχουν αγωνία. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες. Υπάρχει και μια ωραία στρατηγική. Απλά έχουν αυξηθεί οι κατηγορίες ανθρώπων που δεν περνάνε καλά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Επηγαίνετε εκεί στις ουρές, όσοι δεν περνάτε καλά, να νιώσετε ότι περνάτε καλά και ότι έχετε λεφτά και ας μην ζωνίσετε. Άλλωστε, οι ουρές έχει πάντα αυτή η πόλη. Πάντα. Είτε σε συσίτια, είτε στην ΟΑΕΔ. Δεν μας λείπουν οι ουρές. Μαθημένοι από ουρές. Το έχει πει και ο πρωθυπουργός της χώρας. Και πάντα για την ουρά. Ναι. Με πολύ μεγάλη τη Καμίλα. Να, ή θα δούμε την ουρά τη Καμίλα εκεί. Βέβαια είναι και μια ωραία στρατηγική που κάνουν τα μαγαζιά για να μην του αφήνουν να μπαίνουν μέσα και γίνεται πανικό. Να γίνεται ουρά έξω, να φαίνεται ότι υπάρχει πολλή κόσμο και τέτοια. Ουρέ, κύριε μου, είχαμε στη Σοβιετική Ένωση. Να τα. Έχουμε στον καπιταλισμό ουρέ. Να τα πούμε και αυτά. Τι είναι αυτά που έχουμε τότε. Για αυτέ τι ουρέ όλοι διαμαρτύρονται και α έχουν περάσει και 40-50 χρόνια. Για αυτή την ουρά αύριο ή τι άλλε που στείνονται. Για να αγγίξουν τη Βασίλισσα στη Βρετανία να πάρουν το iPhone, δεν διαμαρτύρεται κανείς. Το θεωρούν δείγμα ελευθερίας. Και τιμή. Του ανθρώπου. Που πήρε από το πρώτο προφανώς, το iPhone. Προφανώς. Επίσης, ο προϋπολογισμός που ήρθε προχθές δεν έχει καθόλου φόρους μέσα. Καθόλου όμως, τίποτα. Δεν πήγε ολόκληρος. Ίχνος φόρου, ίχνος. Όχι. Δεν τον διάβασε μάλλον ο Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είστε σαφείς. Σας ρωτάω, έχει φόρους ο προϋπολογισμός ο καινούριος. Του 18, ναι ή όχι. Όχι είναι η απάντηση. Δεν έχει φόρους. Όχι είναι η απάντηση. Όχι είναι η απάντηση, κύριε οικονόμου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά σας λέω. Μήπως δεν έχετε διαβάσει, φοβάμαι. Μήπως είστε αδιάβαστοι. Κύριε οικονόμου, φαντάζομαι ότι ούτε και εσείς καταφέρατε στο σύνολο του να διαβάσετε τον προϋπολογισμό, γιατί είναι μεγάλος. Επί των βασικών, λοιπόν, σας λέω ότι δεν έχει φόρους όπως εσείς θεωρείτε αυξημένους φόρους. Ένα. Και είναι και ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός. Πες το ότι είναι και ο τελευταίος μνημονιακός. Αυτό και μόνο δίνει μια. Και φόρους να έχει, που δεν έχει όπως λέει ο Μπάρκας, αλλά και να έχει και 10 φόρους. Χαλάλη αν είναι ο τελευταίος. Επίσης δεν είναι αυτά τα βασικά. Αφού τα βασικά τα έχει διαβάσει και δεν έχει φόρους. Δεν έχει φόρους. Τα βασικά τι είναι οι φόροι. Πες ότι έχει ένα φόρο και δεν το διάβασε. Δεν είναι τα σημαντικά. Έχει μια αλήθεια ο Μπάρκας βέβαια. Προφανώς δεν το λέει έτσι. Φόρους δεν έχει. Έχει περικοπές. Δεν είναι φόρος. Έχει περικοπές, τρελές περικοπές. Είναι το ΕΚΑΣ που κόβεται από 140.000 ανθρώπους. Σε ένα μήνα θα πάνε. Οι υπόλοιποι θα το χάσουν του χρόνου το Γενάρη, όσοι υπάρχουν μέχρι τότε. Κόβει το 10% τις αποδείξεις υγείας, που ήταν μια φοροαπαλλαγή για όλους. Φόρο δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα, ναι. Αυξάνεται. Ναι, σου είπα, δεν έχει φόρο. Ναι, όχι, να το λέμε. Αυξάνονται οι εισφορές όλων των μικρών, μεσαίων επιχειρηματιών, επαγγελματιών, γιατί. Η εισφορά, αυτό και αν είναι το κορυφαίο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, η εισφορά στον ΕΦΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία, θα λογίζεται ως εισόδημα. Θα προστίθεται στο εισόδημα και θα φορολογείται. Είναι κάτι που δεν το εισπράττει κάποιος να το βάλει στην τσέπη. Το έχει και το δίνει στο ασφαλιστικό ταμείο. Θεωρείται όμως εισόδημα και θα προστίθεται στο υπάρχον εισόδημα και άρα. Καλά, από εισόδημα έχει προκληθεί όμως. Να πιάνουμε και τη ρίζα του κακού. Ναι, αλλά το δίνω στο κράτος. Το δίνω στο κράτος, αλλά δούλεψες γι' αυτό είναι τόσο υψηλό. Γιατί ναι, δούλεψες πριν. Το έδωσα και στο κράτος. Όχι, τώρα και αυτό μου φορολογείς ότι το έδωσα στο να βρεις ότι η κυβέρνηση δεν πράττει με σοφία τα πάντα. Όχι, πράττει μαλακοειδώ σε πάρα πολλά θέματα. Εκτός με τον δόλο και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, το κάνει και αυτό. Τα εξάρχεια. Έχουν ποντίκια. Όχι. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Τα εξάρχεια εξαγνίζονται, καθαρίζουν. Σε ένα χρόνο που θα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Θα φέρει τους Κινέζους. Όχι. Τι θα με κάνει. Με μαστίγιο και με καρότο. Έχω πει όμως επίσης πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι η ελληνική αστυνομία όταν αφήνεται ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της την κάνει πολύ καλά. Εν προκειμένου δεν αφήνεται ελεύθερη να βάλει σε τάξη το πρόβλημα των εξαρχείων και αυτή είναι η γενουσιοργός αιτία του ζητήματος που παρατηρείται σήμερα στα εξάρχεια. Όμως, το πρόβλημα των εξαρχείων δεν είναι μόνο πρόβλημα καταστροφής. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πλατιά συμμαχία. Να συνομιλήσουμε με τους ίδιους τους κατοίκους. Να αναζητήσουμε σημαντικά έργα υποδομής τα οποία να δώσουν την αίσθηση αναβάθμισης αυτής της περιοχής. Επομένως, για τα ζητήματα αυτά, καρότο και μαστίγιο. Είδες με τι αποφασιστικότητα ο ηγέτης λέει τη λύση. Μερακλής. Καρότο και μαστίγιο. Έτσι. Θα γεμίσει καρότα τα εξάρχεια. Δεν ξέρω. Οι αναρχικοί θα μασουλάνε καρότα. Bugs Bunny θα είναι ξαφνικά. Θα τρέχουν μέσα στα στενά μαζί με τους αστυνόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και γιατί όχι τσεκούρι του Βορύδη. Το μαστίγιο είναι μερακλείδικο. Γιατί όχι τσεκούρι του Βορύδη να του πελεκάει, α πούμε, έναν νέα. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Αν είναι ο Βορύδης υπουργός δημόσιας τάξης. Δεν θα είναι. Μπορεί να ζηταράτσει να πετά τα τσεκούρια. Τα υπτάμινα τσεκούρια μετά του υπτάμινου αναγκικού. Ήταν ο Βορύδης δημόσιας τάξης και ο Άδωνης Αμίνης. Έχω εγώ πρόταση. Θα ανέβουν στι ταράτσες οι ματατζίδες. Γιατί από κάτω όλοι πετάνε γλάστρες. Ναι, ναι, ναι. Στους ματατζίδες. Θα ανέβουν στην ταράτα ματατζίδες. Θα πετάνε τσεκούρια σε αυτούς που πετάνε γλάστρες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για να πάνε γλάστρες τελικά μπράβο, κάτω με μπράβο, τσεκούρι. Οι οποίες γλάστρες θα είναι με καρότα. Το κλείσαμε, διαφημίσεις, εδώ είμαστε. Μήνυμα ακροατή που το ξέρεις από την Ηλιούπολη που είναι και ποιητής και καλλιτέχνης και διάφορα άλλα. Οι Γάλλοι τον ευράβευσαν με το βραβείο του σθένους, μάλλον γιατί μας κυβερνά με αριστερούς καμένους. Αυτό. Τρομερό. Τι βγάζει η Ηλιούπολη. Χαμένα ταλέντα της Ηλιουπόλεως. Βέβαια το έγραψε στην Αργυρούπολη όπου είναι η δουλειά του, αλλά δεν έχει σημασία. Α. Έχει. Μην παίρνει τη δόξα Ηλιουπόλεως. Σήμερα ξέρεις τι παγκόσμια μέρα είναι, γιατί αυτοί που έφτιαξαν τις παγκόσμιες μέρες. Δουλειά δεν είχαν να κάνουν. Πραγματικά. Μέρες. Είναι η διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας. Επιτέλους. Και πώς θα το γιορτάσουμε άρα. Δεν ξέρω και πώς τερματίζεται η ατιμωρησία. Πώς τερματίζεται αφενός. Και τι ορίζουμε ατιμωρησία. Ατιμωρησία η μάνα προς το παιδί. Ατιμωρησία στα πολιτικά εγκλήματα. Στα εγκλήματα πολέμου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι η παγκόσμια μέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας. Άρα υπάρχει παγκόσμια μέρα ατιμωρησίας. Άρα υπάρχει. Για να έχουμε και τον τερματισμό. Και παγκόσμιο κίνημα. Προφανώς. Κατά της ατιμωρησίας που σήμερα ας πούμε, θα κάνει κάποιες εκδηλώσεις. Θα διαδηλώσει κάπου. Τι θα κάνει τερματιστεί. Παγκόσμια μέρα του τερματισμού του λεωφορείου. Μήπως, α, ναι. Τη τάδε γραμμή. Πού τελειώνει. Το 800, ξέρω εγώ. Ναι. 801, πώς είναι οι γραμμές. Το θέμα ο είναι. Αλφα-τάδε κλάδος. Η αλφα-τέσσερα. Η β' και τα λοιπά. Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα. Και τι είναι τερματισμού της ατιμωρησίας σήμερα. Ναι. Μόνο ατιμωρησία. Σήμερα. Από αύριο ξαναρχίζει. Αύριο έχουμε και ατιμωρησία. Του χρόνου πάλι τέτοια μέρα σαν σήμερα θα τερματιστεί η ατιμωρησία. Καλά, δεν και λίγο. 365 μέρες είχαμε ατιμωρησία. Τώρα έχουμε μία μέρα μείον. Ναι. Ατιμωρησία. Σήμερα δεν έχει ατιμωρησία. Πώς ξεκινάμε όμως. Σιγά-σιγά ξεκινάμε. Πώς. Σιγά-σιγά ξεκινάμε την ατιμωρησία, λέω. Δεν είναι σήμερα μόνο, είναι μία μέρα. Δεν είναι μόνο ότι είναι βλακίες αυτές οι μέρες. Είναι και ότι όταν μπει στη συζήτηση, έστω και με χαλαρό τρόπο, γίνεται ηλίθιος. Αυτό είναι όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Οδηγούν σε βλακεία σκέψη και σε βλακεία συζήτηση. Απόρρο, ναι. Υπάρχει στόχος, μάλλον έτυχε. Έτυχε. Επειδή ξεκινάνε από βλακεία αφετηρία, ο τερματισμός λοιπόν. Γιατί δεν υπάρχει μια παγκόσμια μέρα τερματισμού της βλακείας, γιατί κάθε μέρα είναι μέρα βλακείας. Θα πρέπει να μην παίξει σήμερα reality, να μην παίξει καμία εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν είναι μόνο αυτά η βλακεία. Παράδειγμα, ένα. Παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αυτά η βλακεία. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά η βλακεία. Αυτά είναι καθρέφτης βλακείας. Γιατί αν δεν υπήρχε βλακεία στον καναπέ και σε αυτόν που βλέπει, δεν θα υπήρχαν και όλα αυτά. Βάλτε το τραγούδι, ρε. Συνάδελφε. Υπάρχει και τραγούδι για την ατιμωρησία. Όχι, όχι. Α. Υπάρχει και τραγούδι για να πάμε λήξουμε. Σε για, πάμε σε τερματισμό σήμερα της βλακείας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη.